Somos Sodemo. Programa de entretenimiento, risas y actualidades de Falmelide. A Radio Natural, a Radio Doías de Melide. Infórmase de que vamos en control, queimando roda e a toda mecha. Pues oídos Polo Demo. Alberto, Vicente e Daniel inundan as ondas sonoras a prova de exorcismos. Somos o Demo, no 90.5 da FM. Somos o Demo. Moi boa xente. Esta vez estamos unha vez máis cun compaño do Demo. E hoxe o Demo dalle ao futbolín. Ese maravilloso invento de Fisterra. Para xogar ao fútbol sen esforzarse demasiado. E eso non é o FIFA. Vos tamén xogades ao futbolín? Sí, pero non todos somos igual de vos. Sempre está o mellor da parroquia. É o peor que non armete ninguén propia. Preparados, listos xa. Comezamos. O futbolín actual foi invención de Alexandre Finisterre, un republicano que durante a Guerra Civil resultou ferido e inventou o futbolín para os nenos que non podían xogar ao fútbol. En España, a disposición do futbolín é diferente á do resto do mundo. No resto do mundo normalmente xogan con xogadores de plástico ou madeira, pero aquí somos un poquinho máis brutiños e usamos plomo. Os xogadores daqui teñen as pernas separadas, a diferencia dos do resto que as teñen xuntas. Diz que hai Federación Española de Futbolín. En Rábade xógase un dos campeonatos máis importantes a nivel mundial. Hai dous tipos, parado, os dianteiros poden pasarse a bola, é un movimento, nos que teñen que disparar automáticamente. Graxa da fritanga, sintiéndose so toque, zoupa e resolve, chega de Fisterra, pa son do deporte. O futbolín apréndese a xogar no bar. O que perde paga, a seguinte partida. Se non faz ningún tanto, tens que pasar por debaixo da mesa. Pódese considerar un deporte de risco, en ocasións. Nos marchamos, pero vos podedes seguir na compañía de Falamelide. Ata outra. Vémonos. Let's go. xis, pam, pum, para, baraba. Fora.